Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 stycznia jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec szukają w Berlinie rozwiązania rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Hakerzy włamali się na konto amerykańskiego centralnego dowództwa. Twierdzą, że są sympatykami dżihadystów z państwa islamskiego. W tym serwisie też o tym, jak silny wiatr wpływa na nasze zdrowie. Gotowa jestem gryźć, strzelać. Lekarze mają na to pewne sposoby. Ale najpierw w Katowice. Premier Ewa Kopacz nadal rozmawia tam z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, trwa obecnie analiza sytuacji każdej z czterech kopalni kompanii węglowej przeznaczonych do likwidacji. Górnicy czekają na wyniki tych rozmów, ale nie bezczynnie pikietują Urząd Wojewódzki, w którym trwają rozmowy. Protestują już nie w czterech, a w ośmiu kopalniach. Wciąż blokują drogę przed kopalnią Brzeszcze, a przed południem blokowali też tory. W całym regionie i Małopolsce trwa akcja protestacyjna. Do wcześniej strajkujących górników w kopalniach Sośnica Makoszowy, Pokój, Bobrek Centrum, Brzeszcze przyłączyli się pracownicy czterech kolejnych kopalń. Pod ziemią protestuje kilkuset górników. Do południa górnicy blokowali tory w Katowicach. Pociągi mają ogromne opóźnienia. Solidarni z górnikami są także samorządowcy. Będziemy popierali związki i pracowników, którzy bronią swoich miejsc pracy, bo decyzja o likwidacji kopalni jest negatywna i krzywdząca zarówno dla Bytomia, jak i dla pozostałych gmin oraz dla całego regionu, powiedział Radiu Katowice Damian Bartyla, prezydent Bytomia. Podkreślił także, że w tym mieście w wyniku restrukturyzacji zlikwidowanych zostało do tej pory około 50 tysięcy miejsc pracy. Ewelina Kosałka-Pasja, Polskie Radio Katowice. Szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec spotkali się w Berlinie, by szukać rozwiązania dla kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Tuż przed rozpoczęciem rozmów niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier podkreślał, że sytuacja na wschodzie Ukrainy jest wciąż bardzo napięta. Na wschodzie Ukrainy nadal giną ludzie, bo nie ma ostatecznego zawieszenia broni. Nadal bardzo niepokojąca jest sytuacja humanitarna ludności i nadal nie udało nam się znaleźć trwałego rozwiązania tego kryzysu. Steinmeier przekonywał też, że nie można rezygnować z prób znalezienia politycznego porozumienia. Nie wiem, czy dziś wieczorem osiągniemy konieczne postępy, ale wiem, że byłoby błędem nie podjąć tej próby. Od przebiegu rozmów w Berlinie może zależeć to, czy 15 stycznia w Astanie dojdzie do spotkania przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec właśnie w sprawie konfliktu w Donbasie. Przedstawiciel Pentagonu potwierdził, że hakerzy zaatakowali konto Centralnego Dowództwa Wojsk USA CENTCOM na Twitterze i na YouTubie. Profile te zostały już zawieszone. Wcześniej przedstawiciel Pentagonu powiedział, że CENTCOM podejmuje odpowiednie kroki w związku z atakiem piratów internetowych, którzy sympatyzują z dżihadystami z państwa islamskiego. Opublikowali oni m.in. domniemane dane wywiadowcze dotyczące chińskich pozycji wojskowych, a także adresy niektórych wojskowych. Papież Franciszek już w drodze do Azji, spędzi tam tydzień, odwiedzi Sri Lankę i Filipiny. Przed odlotem mówił, że chce dać świadectwo troski, z jaką śledzi sytuację narodów wielkiego kontynentu azjatyckiego. Odległość z Rzymu do stolicy Sri Lanki, Colombo, wynosi 7630 kilometrów. Wioząc Franciszka samolot wyląduje tam po ponad 9 godzinach, dopiero we wtorek nad ranem. Po powitaniu na lotnisku papież spotka się z miejscowym episkopatem, a potem odwiedzi nowego prezydenta. Pierwszy dzień w Sri Lance zakończy spotkanie międzyreligijne. Chrześcijanie stanowią 7% ludności tego kraju. Najwięcej jest tam buddystów, którzy ostatnio wykazują pewną agresywność. Jak zapowiedziano, papież mówić będzie tam z naciskiem o pojednaniu. Kraj ten ma za sobą 30-letnią wojnę domową, która zakończyła się dopiero 5 lat temu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nad większością krajów Europy szaleje wiatr, nas też nie oszczędził. W weekend prędkość podmuchów dochodziła do 130 km na godzinę. Do tej pory służby energetyczne naprawiają skutki wichury. Nadal część domów jest bez prądu. Taka pogoda ma wpływ na zdrowie. Drażliwość, bezsenność, migreny i lęki. Takie mogą być objawy utrzymujących się wiatrów, ostrzega psychiatra dr Michał Skalski. Organizm generalnie człowieka bardzo się znosi gwałtowne wahania wszystkiego, od poziomu cukru we krwi, czy poziomu ciśnienia, aż po czynniki zewnętrzne. Szalenie dynamiczna sytuacja w pogodzie. Synoptyk Anna Nemec. Przygnębiająca pogoda, słońca niewiele, wieje.

Dobry wieczór, Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części audycji GH+, w programie trzecim Polskiego Radia. 20:11:30 w tej chwili. Przypominam, że dzisiaj słuchamy fragmentów jednych z najciekawszych płyt roku ubiegłego pochodzących z naszego kraju. I to jest płyta grupy, czy właściwie tria, wszystko jedno, Nerwy. Tytuł po prostu chyba Nerwy, ewentualnie N. Myślę, że to jest sprawa drugorzędna. Najważniejsza jest oczywiście muzyka. Jeśli chodzi o skład, no to też nie byle kto. Właściwie coś na kształt takiej polskiej supergrupy, bo Igor Pudło ze Skalpela, Agim z Osi Baraka i nie tylko. I Jan Emil Młynarski, też z Osi Baraka, ale znany też z innych składów, jak chociażby 15 minut projekt przed laty, czy ostatnio warszawskie kombo taneczne. No i właśnie ta trójka jest odpowiedzialna za płytę Nerwy. Za nami utwór Euforia, przed nami Ecstatic. Anytime, anywhere, Anytime, anywhere. Oh, czuję, jak oddalasz się. L.A.S. Las, płyta pod tytułem Szum. Mniej więcej tak. Kiedyś Jacek Lechowicz grał w Ściance z powodzeniem, ale już od wielu lat tworzy albo samotnie, albo z zaprzyjaźnionymi muzykami i ta ubiegłoroczna płyta pod tytułem Szum, już teraz w skrócie, to moim zdaniem jedna z najciekawszych pozycji w całej jego dyskografii, jeśli wręcz nie najlepsza. Natomiast teraz posłuchamy grupy, która pod tym szyldem funkcjonuje od niedawna, co wcale nie znaczy, że artyści, którzy za tym szyldem się kryją, są niedoświadczeni, ale pozostańmy przy tym nowym szyldzie, czyli Das Moon. Trio dwóch instrumentalistów plus wokalistka debiutowali płytą długogrającą przed mniej więcej 3 laty. To był album zatytułowany Electrocution. On pojawił się we fragmentach w programie trzecim, również w audycji GH+. No i w roku ubiegłym pojawiła się na rynku druga płyta Weekend in Paradise i ten album otwiera utwór zatytułowany Raven. puste pokoje, nieposłuszne myśli poniosły z powrotem na brzeg. Gdy muzyka cichnie, znak, że świt już niedaleko. Dotkliwy żar wściekłego słońca. Ofiara i wniosek. Zamknij okna, by nikt, nikt nas nie usłyszał. Dotkliwy żar wściekłego słońca. Król. Wszystkie płyty, które pojawiają się w dzisiejszym programie we fragmentach, to moim zdaniem płyty zasługujące na zainteresowanie, na sięgnięcie po nie. Ale akurat ta, którą trzymam w tej chwili w dłoniach, uważam, że zasługuje na uznanie szczególne. Król, w pewnym sensie płyta debiutancka, ale tylko w pewnym. Nielot to jej tytuł, za nami utwór zatytułowany Żar, kolejny Powoli. Powietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się rzuciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. Połknąć czy zająć się rzuciem. To był skalpel, czyli krótko mówiąc Igor Pudło po raz drugi. Wcześniej Nerwy, tym razem skalpel, utwór rozpoczynający ich ubiegłoroczną płytę Transit. Natomiast teraz formacja Digital Love, Digital Love, wszystko jedno, jak to woli. Kiedyś Natalia Grosiak była pierwszoplanową postacią w tym zespole, grupa Micro Music. Natomiast na tej najnowszej płycie Digital Love, zatytułowanej Augusta, tę główną rolę wokalistki pełni Anna Piwowar Antosiewicz z grupy Miss No One. Posłuchajmy fragmentu płyty Augusta zatytułowanego Kingdom of Traps. To my heaven. about you. Who never cares for tomorrow? Maybe it's you. Still looking for yesterday. Is it you? To savor the sorrow. But is it you? Is it you? Who got just what it takes? Muchy, płyta Karma Market, utwór zatytułowany Queen for a Day. To na dziś już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy Państwu serdecznie za minione dwie godziny. Po godzinie 21 Klub Trójki, wcześniej jeszcze odcinek powieści, natomiast za tydzień po godzinie 19 w studiu pojawi się Agnieszka Szydłowska, za dwa tygodnie też i za trzy tygodnie też. Tak się złożyło, ponieważ ja udaję się na urlop, także usłyszymy się dopiero niestety za 4 tygodnie, ale no myślę, że Agnieszka uraczy Państwa wieloma wspaniałymi dźwiękami w międzyczasie. To na dziś już wszystko. Michał Biela z jednej z najładniejszych płyt roku. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Take your car one summer night, take your friends and drive. Not a word, and dive into the night. When you leave this frantic town, turn your high beams on, and dive into the darkest night. What you know behind you, these fake city lights, and this minor road that blinds you, the dark's good for the sight. Road deer will pass the road to show you're not alone in the light of the non-asking moon. Sometimes you'll pass a house with black and silent eyes. You'll pass it when you head for the hills. It's my favorite view of this town. From hills miles away, from there all its lights make sense now. It's time to come back. It's my favorite view of this town. From hills miles away, from there all its lights make sense now. It's time to come back. Take your car one summer night. Take your car one summer. Take your car one summer night. Take your car one summer i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 18. Gilner i Bilke wyważają drzwi. Mój hop was chyci, a pozbijo, mówi spokojnie Waleska. Pozbijo was. Ernst budzi się i płacze. Gilner rozumie, co mówi Waleska i zdaje sobie sprawę, że jest to bardzo prawdopodobny rozwój wypadków. Wywiedział się o Józefa Magnora. Wszyscy mówią o nim to samo. To porządny, spokojny chłop, któremu nie należy wchodzić w drogę. Wszyscy się boją Józefa Magnora, chociaż nikt nie potrafi jasno wytłumaczyć, dlaczego. Po prostu się boją. Lomania wybiega z kuchni do antryju z krzykiem i kuchennym nożem w ręku. Chce tym nożem wyciąć sobie drogę do wyjścia. Waleska uskakuje. Mężczyźni będą się bić. Musi być daleko. Ona i przede wszystkim płaczący Ernst. Gilner spędził 3 lata w okopach. Nóż w rękach Lomani mija go tak, jak mijały go angielskie i francuskie bagnety. Kolba oberżniętego karabinu wali Lomanie w splot słoneczny. Ernst płacze bardzo głośno. Bilke i Grois chwytają Lomanie za szelki i wyciągają na zewnątrz. Waleska odkłada płaczącego Ernsta do kołyski. Biegnie do kuchni. Sięga do puszki z napisem cukier, w której nie ma cukru. Za to są pieniądze. Powoli, powolutku dewaluujące się marki. Gliwickie notgeldy, parę dolarów. Wyciąga wszystkie. Nie jest tego dużo, ale jest trochę. Biegnie na dwór. Stoją tam, w trójkę, nad Lomanią. Dom wam pieniędzy. Sam. I no ostawcie synka w pokoju. Wciska pieniądze Gilnerowi. Ten zastanawia się chwilę. Wie, że nie powinien wziąć. Wie, że to niedobrze, że weźmie. Ale gra w nim stara tygrysia pieśń. Krew płynie w nim teraz inaczej. I bierze pieniądze od Waleski i wciska do kieszeni. Geh nach Hause, Frau. Mówi bardzo cichym głosem. Nikaj nie puda. Ich geje nirgen wohin, mówi Waleska, bo już wie. Gilner wzrusza ramionami, odwraca się, bierze zamach i... Waleska krzyczy, ale nie podbiega do chłopca. Zbijają, krzyczy. Die bringen ihn um. W domach naprzeciwko ciekawe umy, ciekawe starzyki i ciekawe frelki i bajtle wyglądają przez okna, uchylając gardin. Ja, zbijają tego, co się u Magnorów schronił, Mówi z filozoficznym spokojem Uma. Toś magnora grzech kaś na kole widział jechać, dodaje ze zrozumieniem starzyk. Durzino kaś na kole jeździ, pra? Grojs jednak wie, że nie dość uczestniczył w tym, czego właśnie dokonali. Wie również, że sama obecność nie wystarczy. Wyciąga rękę z rewolwerem w stronę skrwawionego ciała. Naciska spust, kurek opada i nic się nie dzieje. Grojs dziwi się, ale naciska spust ponownie. Bęben się obraca, kurek unosi się i opada. I tym razem rewolwer strzela. Waleska płacze. Gilner, Grojs i Bilke odchodzą. Bilke i Grojs przerażeni. Gilner dyszy. Józef was pozbijo, krzyczy Waleska. Józef na świniobiciu je w uszt zupę i popija trzecim piwem. Ernst płacze. Waleska chowa się w domu, zamyka drzwi z rozbitym zamkiem. Bierze rocznego Ernsta w ramiona, tuli go, śpiewa. Ernst powoli się uspokaja. Waleska razem z nim wie, że musi. Nikodem siedzi z dziewczyną, która niedługo mu się wymknie. Siedzi z nią przy stole w mieszkaniu, które kupił dla niej, ale na siebie, mówiąc, że to dla nich. I teraz rzeczywiście w nim mieszka, chociaż nie spodziewał się, że kiedykolwiek będzie w nim mieszkał. A teraz od 2 miesięcy w nim mieszka. Ma tam swoją deskę kreślarską i duże biurko z iMaciem i dodatkowym monitorem. Tylko nie bardzo wie, co to znaczy, że w nim mieszka. A tym bardziej teraz, kiedy powiedzieć musi to, co musi. Załóżmy, myśli dziewczyna, choć nie robi tego słowami, załóżmy, że zostanę z nim. On będzie jej pomagał. A ja będę czekała, aż kobieta, której zabrałam męża, umrze. Nie chcę niecierpliwie czekać, aż ta kobieta umrze, osieroci córkę. Nie chcę. Dziewczyna dopycha kolanem wieko małej walizki, takiej, którą można zabrać jako bagaż podręczny do samolotu. Taka zawsze jej wystarcza. Nadszedł czas. Myśli 6 lat po śmierci Augusta Lomani, Gajowy Rzymełka, przyglądając się przez lornetkę drugiemu. Jest rok 1927 i nic się nie zmieniło. Rzymełka ciągle jest Gajowym księcia von Ratibora. Wszystko się jeszcze zmieni, ale na razie nic się nie zmieniło. Rzymełka poznaje drugiego, zna go, nauczył się go odróżniać od innych koziołków. Drugi ma piękne parostki. Już czas, myśli Gajowy Rzymełka. Delikatnie odkłada lornetkę. Podnosi do ramienia kniejówkę, długo celuje. Gajowy Rzymełka polubił drugiego. Wydech powoli, bez pośpiechu ściąga spust. Drugi skubie liście maleńkiego buka, nie sięgającego mu nawet do brzucha. Buk oskubany uschnie, nie stanie się nigdy wielkim bukiem, w którego pniu i liściach popłynąć mogliby ludzie i sarny i jeże. Rzymełka bez pośpiechu ściąga spust kniejówki. Strzał powinien być zaskoczeniem. Jest. Na komorę. Drugi zrywa się w górę, dokładnie znacząc, że strzał właśnie na komorę trafił i pada w ogniu. Rzymełka wzdycha, wstaje i podchodzi do strzelonego kozła. Nie myśli, który to już kozioł strzelony przez niego. Nie doliczyłby się. Ja wiem. 47. Ale czy to ma znaczenie? 3 pokolenia synów i córek drugiego przemierzają jakoby z Waldę pola między Pilchowic a Stanic. I kolejne pokolenia potomstwa drugiego przemierzać będą również wtedy, kiedy Ernst Magnor patrzył będzie na rozstrzeliwanie mieszkańców Przyszowic przy cmentarnym murze. I wtedy, kiedy Nikodemowi Gemanderowi wymykać się będzie dziewczyna. I kiedy Stanisław Gemander w 1987 roku po raz pierwszy wejdzie w drzwi domu w Pilchowicach, właśnie kupionego na kredyt, który miał spłacać przez ćwierć wieku, a który spłaca w całości, zapożyczywszy się po rodzinie na równowartość kilkumiesięcznych pensji w czasie hiperinflacji na przełomie 1989 i 1990 roku. Kolejne pokolenia synów i córek Augusta Lomani rozjadą się zaś po strefach okupacyjnych angielskiej, francuskiej i amerykańskiej, które potem z Trizonii staną się Republiką Federalną Niemiec. I w niej będą żyły, a potem nagle wymrą. Bezpotomnie. Co oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała.